Maka, pig ndianita. Yesu ndenya otien dio ne ya yonu, ongwar kab sig yendo den yero. Chamba, dirba maleni ya tankiamana, ya dekian hamana. Yesu de yero. Allah ana de kiama. Bekanting ha batan yen de kansieni ki ya malilielpo, ke akuna park ba. Yesu den kali olifie tiri jualpo ke tiri otien dio. Pieri, Jaka, Jan, Lena Andre Bebe, Nde Yeleno, Kiden Bualo, Ya Bualin Tiena. Wanti la Bual Nimbati Kwa Ya Yornu, Lene Yasinan Ken Nimbati Wanti, Ke La Bual Kuli Jormi Yornu Pundi. Lene, Yesu De Yerba. Fangamani Yula Ken Lo Ba Nda Bwande Yi. Binu Bon Kian La Bati Kwa Nyeri Ni Ki Yeri. Minin Tye Uti Nung Gandhi Yua. Ki Bwande Binu A Bon Kian La. Iyati bari ke bi mari bu to mama ko mari bu to bula balo mama inda yaw man yiyama na bona ba kwatilar amali da kan kwa mi jonu ka unu bolo ba fi ki tvogleni ni boto mi jema mo ba fi ki tvogleni die toma itindig ma ba tieni ikan tiami mi kon kiam mo ba tiendi la bon kuli da tien nani umatu kwanu kirma bebe yene in ya famane iyulapo ba ko ke gane yi bubu jabkan ki foyi igbiami de bal mama bang ma diena ni iba seri gouverneur ni twali leni bi barki am ni twali kalma yapo ki twa bu posier ama hal ke mi jorm da twa de tete la rola bal ha mon pa pundi ini bol kulini biati ko ke gane yi libu jial kan ya yugnu inda twor ke yagi yama yimba yer yalpo lan yono yimar mane ya mba ko ipalani lan yugnu kalma laati yimba kaba mar ama utien fom yuwa mba mar polo len war siga bitian ba chobi yaba kiteni bank paba bibamba ba chobi bla kiteni bank paba ablamo ba fi ki seribi dam po ki choba kiten bank paba binu kulba nani yi kalma injel po ama yuwa mba jun hal mi jorma batindi iyati la ke ya changnu gudi bindi ba bani ye tinki bi pundi ki ya ye nan yuan kyo mi na ma man paq bon hala lawane la yon ya mba ye juden ni insani ki gari ajwana po yuan ka odang yulpo nda jiri ki kwade ni ki bataliba yuan ye ukwan po mo nda lebre ki gwan odon po ki ba anta otia ye kare fala ba yele ya po ba mpumbi le ya po ba nda handi la danani myaman utienu ke la nwa ma nda tuwa kufa wa go yonu kalma la danani fala ba ye halmba ma kalbolu da tien kikil utienu den tan handuna ya yonu kupun halmola o bolu kango tiemmo o jiro ya bu warla dana ni salo ba kul kan bitindi amma kalma wan gan ya yapo o warla dana la yonu nulo ba ya yeri diri utienu gan yu ayene ya ka o yene po inda dano mama kalma ya tonanda in yerke bitie utienun gandi yaba leni bisa wala fwa fa damba ba fiki ya tiendi sinan kenimba leni lebon lir kala halke ya ba fri bibi ba bwandi utienun gandi yaba yin fanga mane iyula ntori ke wa yi le kukuli la danani fala yen ya pendi uyen ba bigi o mwal mo kango yendi amwa bla ba nya tampoli ki bari tampol pa chami mo ba digbi lan bi balle ke o jabi gayet tawarni ki pendilen upa chamu len ti kiyar chiandi lani o ba sono o malekum ba handuna kulinni bantan wangan ya ba kichil handuna biyanu po yendu ki ya cha hari una biyanu yim banu manib kan kambu kan jaman bang yala bu benu ya bundi iban ke kushi ya ngan ligo tie yene iyati la ke la bon tiendi yimban ke o jobi jo nangani ki yebu bu nyobkan wani yi imwa moni kabina ni fim kul campaign de ke la bon kul ki tien tam polen ki tin kul ba pendi amma mam campaign hal abada amma o ba kul ki ban la bon la mbati kwa ya dali len ya yognu ba tam pol malek mba ki ban ba bi jo se ba bebe ya fang men yulo ak ya ku ki ko jandi ki myaru tien kalma yi bani li yognu le ba tenna o jamba cha udo kinga odio ke guno ona chemba opiama ke fo yakuri otuoli ke go pogo o bulnyo kuro won ya gubo ngala yin len ya po yimo ya guma ni kalma yi bano de tano mba kwen ya yugnu ku yen kwago bi ku ya xigu bi ikoto mwe bi kutin hawo yen ya po yimo ya guba ni ke wanda tkeni kiluri kiswa ke igwa min yer yi ya mam yeni ngo yer ma bin bukuri ya gumen